George Benson, jeden z najwspanialszych gitarzystów wszechczasów i to nie tylko w kategorii jazz, soul czy funk, ale w ogóle. Kiedyś Marek Napierkowski bardzo ciepło opowiadał się o George'u Bensonie i mówił, że on takie rzeczy wygrywa na tej gitarze, grając piękne melodie i czasami muzykę bardzo popularną, że jemu to się w głowie nie mieści i naprawdę jest jednym z jego ulubionych artystów grających na tymże właśnie instrumencie. Beyond the Horizon to tytuł albumu z 1971 roku, a wysłuchaliśmy nagrania, którego otwiera So What? George Benson. Ashaputli to artysta, którego pewnie się Państwo nie spodziewali, przynajmniej stali słuchacze w moim programie, bo pochodzi z Indii i śpiewa, gra, jest kompozytorem, jak również aktorem. W tym momencie chciałbym się zatrzymać i oderwać nieco od muzyki, bo jeśli Państwo sądzą, że to jest Dzień Świstaka i właściwie Czarna Noc Świstaka, to niewiele się Państwo pomylą, dlatego że jest przesunięcie czasowe i stąd nasza audycja trwa dzisiaj 2 godziny i jest ta sama godzina, która była godzinę temu. Zrozumieli Państwo? Zabawne, ale tak to właśnie wygląda. Love for a Day. I Ramsey Lewis, znakomity pianista urodzony w Chicago. To było nagranie, które kończy jego album z 1974 roku. Ramsey Lewis był niezwykle płodnym artystą. Właściwie jest. I w tymże 74 tylko wydał aż 3 krążki. Solar Wind to tytuł albumu, z którego właśnie pochodził Love for a Day. We'll be right back. Latin America i Cedar Walton. To bardzo ciekawa postać, pianista, członek zespołu perkusisty Arta Blakiego, którego już dzisiaj prezentowaliśmy w audycji Czarna Noc. Pochodził z Teksasu, ale później związany był z klubami w Nowym Jorku i tam też odszedł od nas w 2013 roku. Jego talent uwidocznił się po powrocie z wojska. Był w Europie, w Niemczech w latach 60. Później właśnie dołączył do słynnego tria Arta Blakiego i później zaczął komponować własne rzeczy, oczywiście grając ze swoim zespołem albo też solo. Wiele jego utworów, w tym film Roots, Bolivia, Holy Land, Mode for Joe, to w tej chwili już klasyki muzyki popularnej, klasyki jazzu, wykonywane przez innych artystów. Wielokrotnie nagradzany, wszedł do tego panteonu jazzowej sławy, aczkolwiek bardzo mocno dzisiaj zapomniany. Cedar Walton. Uwielbiam to nagranie, nie będę krył. Lonnie Liston Smith to artysta grający na instrumentach klawiszowych, organista i pianista, i to znakomity, posługujący się tą formą gry na Hammondzie, który bardzo lubi mistrz Wojciech Karolak, czyli bez używania kontrabasu czy też basu, po prostu no po co, jak się gra na Hammondzie, to lewa ręka jest od tego, żeby właśnie grała te rzeczy związane z kontrabasem czy też z basem. W latach 60. odniósł pierwszy sukces, lata 70. ugruntowały go, niezwykle ceniony w środowisku nie tylko jazzowym, ale również i muzyków latynoskich. Lonnie Liston Smith. Rodney Franklin, klasycznie wykształcony, grający muzykę jazzową, ale w pewnym momencie dołączył gdzieś do tego swojego sposobu grania soul i tak naprawdę bardziej kojarzony jest właśnie z tym gatunkiem muzycznym. 16 września Rodney skończył w tym roku 60 lat. W znakomitej formie jest, muszę Państwu powiedzieć. Jeśli Państwo nie wierzą, proszę sobie włączyć taki duży portal społecznościowy, gdzie są filmy, i zobaczyć jakiś koncert Rodneya Franklina, bo warto. Thank you. bater em core a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Antonio Carlos Jobim, jazz, soul, funk, wszystko właściwie w jednym, ale tak naprawdę to ta samba zamieniona później w bossa nową i Antonio Carlos Jobim, który potrafił w sposób cudowny śpiewać i grać na gitarze, no i przede wszystkim pozostawił po sobie całą masę genialnych kompozycji, nie boję się tego słowa użyć, genialnych. Skoro o gitarzystach mowa, to naprawdę nie mogłem się oprzeć, by nie sięgnąć jeszcze raz po nagranie George'a Bensona. Wspominałem już Państwu dzisiaj, że on potrafi grać takie melodie na gitarze, jednocześnie tak piękne solówki, że to jest po prostu niewiarygodne. Return of the Prodigal Son i George Benson. Stanley Tarantine. Fantastyczny saksofonista, który nagrał mnóstwo cudownych płyt. Znowuż się odwołam do mistrza Karolaka, który uwielbia jego sposób gry na gitarze i też, podobnie jak ja, zresztą kupuje namiętnie jego wydawnictwa odświeżane. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czarna Noc dwóch fantastycznych perkusjonistów i w dodatku dwóch perkusjonistów pochodzących z Kuby. Oto pierwszy. Mongo Santa Maria, tak nazywał się ten perkusjonista, który fantastycznie zagrał Cloud Nine, a na zakończenie klasyk Stevie'ego Wondera i Ray Barreto. Ewa Redel i Hirek Wrona dziękują Państwu za Czarną Noc, wydanie Noc Świstaka. Dobranoc!